بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب التطوع على الراحلة والوتر باب دې په بیان د دې کې چې په سوارلۍ باندې نفل او وتر کول دا جایز دي. دا لفظ د الوتر عطف دې په التطوع باندې. نو وترم د جمهور اهل علم پنیز دا په سنت او تطوع کې داخل دي. خو مصنف رحمت الله علیه دا په دې تطوع باندې د دې لپاره عطف کړ او د دې په ذکر کولو باندې تنصیص او صراحت کو، ځکه د وترو فراحلی باندې ادا کولو کې د اهل علم اختلاف دی. مختلف فيه دی چې آیا پسورلۍ باندې وتر ادا کول جایز دي که نه. نوافل او تطوع هو بالاتفاق جایز دي، خو په وترو کې اختلاف دی. عند الاحناف چون کې وتر واجب دي، لکه رستو ابواب الوتر کې به دغه وضاحت او تفصیل راشي، نو هغه وی چې په سوارلۍ باندې د دې ادا کول بغیر د عذر جایز نه دي. او جمهور چون کې د سنت وی د تطوع په زمن کې راځي، نو دا غي په نیز باندې دا ادا کول په سوارلۍ باندې جایز دي. ذکر صحیح حدیث د متفق علی په کې راغله، مصنف رحمت الله علیه به ذکر کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با وتر په سوارلۍ باندې ادا کول. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه قال كان رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما وی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسبح علی الراحلتی نوافل بے ادا کول پسور لی باندی. دی تسبیح نمراد ادا دی نوافل دا، ای وجہ توجہا کم طرف لچی بمتوجیشو. دا پا اصل کی تتوجہو یو تا تخفیفا حذف شوی دا، کم طرف لچی بمتوجی و یوتر علیها او پدیس ور لیبان دی بی وترم کول، غیر انه لا یصلی المکتوبت علیها الاو دا دین چی فرز مز بی پس ور لیبان دی نکولو. دا سور لی نبرا کزیدو دا فرز مز دا پارا. اسناد دا دی حدیث سیده رجال ثقات دی. د ابن وهب نه مراد عبد الله ابن وهب ده، او یونس ابن یزید الایلی، او ابن شهاب ذکر بار بار مخکې شوه، محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهری. نو دا اتفاقی مسله ده چې په سوارلۍ باندې تطوع او نوافل جایز دي. اختلاف صرف په دې کې ده، په ابتدا کې چې کله تکبیر تحریم وي، الله اکبر وي، نو امام شافعی رحمت الله علیه وی چې دغه ټیم کې به قبله طرف لمخ کی، او بیا چې سورلۍ باندې ده کم طرف لرواني، د مسافر کم طرف لمخ وی، نو دغه دا ور لجایز دی. او علماء احناف په ابتدا او انتها کې فرق نه کوي. په مسافر باندې ابتداء هم دا لازم نه دی چې ګنیره به تکبیر تحریمه په دوران کې قبله لمخ کوي، بیا چې سورلۍ کم طرف لتاویږي نو خیر دی. دا حدیث دلیل لده جمهور و اهل علم و دپاره چه اغیوی ویتر پسورلی باندې جایز دی. علماء احناف وی چې وتر پسورلی باندې جایز نه دی، او دلیل نسی په حدیث باندې چې کوم د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت دی، امام طحاوی ذکر کړی چې انه کان یصلی علی راحلته ویوتر بالارض ويزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يفعل. عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بمسكول بسور لي باندي او وتر به پزمک باندي کول، او دا خیال او گمان به کول چې رسول الله صلى الله عليه وسلم بداس کول، نوافل اوام مز به پسور لي باندي کول او وتر لبزمک لرا کو زیدو. نو دغه حدیث نه دلیل نسی چې وتر به پس مکه باندې کیږي پس ورلی به نه کیږي. بل امام طحاوی په خپل سند سره د امام مجاهد نه نقل کړي چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما په سفر کې په خپل اوخا او سورلی باندې مسکولو، کم طرف لچ بداغي مخو، خو کله چې بده پېشمنی وخت شو نو د سورلی نه برا کوشو وتر به وکل. جمهور اهل علم د دې جواب دا کوي کوم روایت چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما مرفوعا ده چې پس ورلی باندې به مسکول او وتر چې به کول نو پس مکه به وکړ راکوز بشو، او دا به وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بداسې کول. جمهور اهل علم وایي چې په دې کې توسع د دواړه کارونه جایز دي، پس ورلی هم جایز دي او پس مکه هم جایز دي. په حدیث کې دا نه دی راغلی چې ګنې څوک دی په سورلۍ باندې نه کوي، او د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما موقوف روایت اغیله خو په دې باب کې وې ځکه اعتبار نشته چې مرفوع روایت راغلی صحیح چې نبی صلی الله علیه وسلم په سورلۍ باندې وتر کول. نو په دې مسله کې توسع د په سورلۍ باندې وتر کول جایز دی، لکه روایت مصنف رحمت الله علیه ذکر کو. دغه روایت اسناد صحیح دی، حدیث دی، د متفق علیه امام بخاری او امام مسلم هم ذکر کړی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ربعي بن عبد الله بن الجارود قال حدثني عمرو بن ابي الحجاج قال حدثني الجارود بن ابي سبرة قال حدثني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع. نبي صلى الله عليه وسلم چې بکل سفر کولو نو اراده به وکدا چې نفلو کې استقبل بناقته القبلة، نو اوخه به قبلې طرف لکه، فكبر نو الله اکبر به وي، تکبیر التحریمه په داسې حالت کې و چې قبلې طرف لبدای مخو، ثم صلى بیا به مسکولو حيث وجهه رکابه، کم طرف لچ به متوجی کو سورلی داغه، سورلی چې بیا ار طرف لتلا، صرف د تکبیر تحریمه په وخت کې به د قبله طرف له متوجی کولا. اسناد د دې حدیث حسن نه، ربعی ابن عبد الله ابن الجارود د او د دنیکو چدانی کې د جارود ابن ابي صبره د دواړه صدوقان ني او حسن الحديث دي. دا حديث امام طيالسي دارنگ ابن ابي شيبه او امام احمد رحمهم الله ذکر کړي، اصل حديث امام بخاري او امام مسلم ذکر کړي، د انس ابن سيرين په سند باندې، هغه د انس رضی الله عنه نه، خو په هغه کې دا نشته چې د استفتاح الصلاه په وخت کې به نبی صلی الله علیه وسلم قبله له مخ کو یا سورلی به د قبله طرف لکا، باقی کې صرف دا راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با پسورلی او په اوخه باندې تطوع او نفل کول، لکه مخکې روایت چې څنګه ذکر شو د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یسبح علی الراحله. د حدیث کې دا ذکر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اذا سافر، کله چې به سفر کولو. نو د دې سفر نه بعض اهل علم وایي چې سفر شرعي مراد ده، که څوک په سفر شرعي باندې نی روان، دغه مسافت نه برابرېږي، په خاریه کې دنه پسورلۍ روان دی. نو بیا وی ورلا پسورلۍ باندې نوافل کول جایز نه دي بلکې مکروه دي، لکه دا قول په مذهب حنفي کې د محمد ابن حسن الشیباني رحمه الله دی او قاضی ابو یوسف رحمت الله علیه ورلا جایز وی. اگر که یو سړی مسافر نمی، نو د کان اذا سافر معنا دا ده خرج من المصر مسافرا كان او مقيما. رسول الله صلى الله عليه وسلم چې بده خار نه وته او پسورلۍ بکې ناستو، کده سفر اراده به او کده سفر بنوا، نو دا قید د سفر چې راغله دا اتفاقی دی، احترازی نه دی. چې ګنی مسافر د پاره نفل پسورلۍ جایز دی او کسوک مسافر په سفر شرعي سره نی اغلب نی جایز، دغه مقصد نه دی. د دې حدیث نه امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دا غمر ګرو دلیل نیولې، نو دا لازم او واجب ګرځولې دي چې په سورلۍ باندې څوک نفل کوي نو د تکبیر تحریم په وخت کې به قبلې طرف لمخ کوي، باقی چې بیا سورلۍ کم طرف لروانې نو په دې لازم او ضروری نه دي چې قبلې په لدی مخ ګرځي. دا حدیث دلیل کې پیش کړل دي. نو اول خود دې حدیث په دې جمله کې اختلاف دي چې آیا دا ثابت ده کنه استقبل بناقته القبلة. راجح او غره قول دا ده چې دا جمله په مرتبه د حسن کې ده ثابت ده، خو په دې کې وجوب طرف له اشاره نشته، بلکې افضل او بهتر دا دي که مسافر لاسانه وي چې د تکبیر تحریمه په دوران کې د قبلې طرف له مخ کی او بیا چې سورلی کم طرف له روانه کم طرف له مخ راځي نو سحرج او ممانعت پکې نشته. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويتما رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلئو چې موزه کول علی حمار فخربانی سورډی کول هغه د پاسه نفل کول او هو متوجه الی خیبر. حال دا چې غروانو د خیبر طرف لا، نو خیبر د مدینه منوره شمال طرف لرازی، نو خیبر طرف لچې سوک رواني قبله طرف ل دا غشا ګرځي، د مستدبر وی للکعبه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا نفل کول دا غي مخ مبارک او دا غي توجه دا خیبر طرف لوا قبلی طرف لشاوه. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې راوړی، دارنګ امام نسائی په سنن کبرا کې. امام نووی رحمت الله علیه په شرح د مسلم کې ذکر کړی په المنهاج کې چې دې حدیث کې دا لفظ راغی چې یصلی علی حمار، و امام دارقطنی و غیره نور ائمه ویلی دي چې دا خطا واقع شوی د پدې حدیث کې عمرو ابن یحیی المازینی لا. معروف او مشهور خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نوافل په سورلۍ باندې کول داسې الفاظ راغلی علی راحلته او علی البعیر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سورلۍ ناستو لفظ د راحلی راغلی دی، یا لفظ د سو د البعیر چې په اوخ باندې ناستو، او د حمار د لفظ چې دا صرف عمرو ابن یحیی المازینی ذکر کړی، نو دا شاز د مخالف د روایت د جمهور او د اکثر روات په الفاظو کې دا راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم په اوخ باندې سورلی کولا، او بعضی الفاظو کې دا راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سورلۍ باندې لفظ دراحلی راغلی. راحل لفظ بیا عام د بعیر لا، دارنګ حمار لا، خو بعینه دا لفظ د حمار اهل علم ذکر کړی چې دا عمرو ابن یحیی المازینی لپاره خطا او غلطی واقع شوی دا. نو د دې خطای او د غلطۍ د وجنا امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث په خپل صحیح کې نه دروړي، او امام مسلم رحمت الله علیه حدیث په صحیح کې ذکر کړی. بهرحال په حکم شرعي کې څه فرق ناراضي کدا سورلی حمار وی یا بعیر وی، هر څه شی وی، نو نوافل په جایز دي چې د بندکم طرف لمخ وی. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. جابر رضی اللہ عنہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہاجت پسی لے گلے وم سکار پسی لے گلے وم قال فجئتو دے وی زراغلے وم وہو یسلی علی راحلتیه احال دادے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکول پخپل سورلی باندے سورلی دے پاس اپ مزولارو مزنیت تڑلے و نحو المشرقی دا نحو المشرقی یا ظرف دے اے یسلی الی جانب المشرقی مزی کولو جانب د مشرق لا یا حال ده متوجه نحو المشرقی پداسی حالت کی چې مخی گرزول او مشرق لا والسجود اخفض من الرکوع او سجده چی بیکول آغی ده پارا بیسر دیر خکتا کولو ده رکونا رکو لبلگ خکتا کی دو سجدی لبلگ خکتا کی دو. روایت ده ترمیزی کی دا سراغلی ویجعل السجود اخفض من الرکوع سجده بی د رکو نخکته ګرځولا یعنی اغیله به سر ډیر ټیټولو رکو د پاره بلګو. اسناد د دې حدیث صحیح ده. امام ترمذی رحمت الله علیه د وکیع په سند سره دا حدیث ذکر کړی. امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې په مختلف مواضعو کې دا حدیث ذکر کړی. دارنګه امام مسلم هم په صحیح کې ذکر کړی خو پاغي کې دا الفاظ نشته والسجود اخفض من الرکوع. دا په روایت د ترمیزی او روایت د ابو داود کی راغلی. باب الفریضه علی الراحله من عذر باب د په بیان د دی کی چې آیا فرض مز پسورلی باندې د عذر د وجنه جایز ده کنا. مخک ذکر شول چې نوافل د پسورلی باندې جایز دي کده عذر د وجنه او ک بلا عذر ای پاغی کی د عذر سقید شرط نه نه او فرض کی دا شرط ته چې بلا عذر پس ورلی باندې فرض کول دا جایز نه دی او که عذر وینو د عذر د وجنه خو بیا جایز دی په اتفاق د اهل علم سره. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا محمد بن شعيب عن النعمان بن المنذر عن عطاء بن ابي رباح أنه سأل عائشة رضي الله عنها هل رخص للنساء آیا اجازت کړه شوی او زنانو له ان يصلينا على الدواب چه آیا دای دی مسکی على الدواب پسورلو زناورو باندې. قالت لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء. عائشة رضي الله عنها وچی اجازت نه کړه شوی دی زنانو له چې دای دی پسورلو او دواب باندې مسکی فرض مز في شدة ولا رخاء اي في حالة العسر واليسر د تنگستیا او د اسانتیا په حالت کې ک په دې باندې سختی وي او که اسانتیا وي. د دې نه مراد حالت د عذر نه ده ځکه که چرته عذر وي نو بیا زنانه ولا بلکې رجال لم جایز دي چې دې پسورلی باندې مسکی په اتفاق د اهل علم سره. قال محمد ابن شعيب چې دا راوي د دې حدیث ته دی وی هاذا في المكتوبة دا حدیث د فرض مز بارکه دی چې آیا فرض مز پس ورلی باندې اجازت کړه شوی ده کنا. د دې حدیث د اسناد چې کوم رجال دي دا ټول ثقات دي سیوا د نعمان ابن المنذرنا چې د کونیه وا ابو الوزیر د صدوق ده. دا حدیث امام طبرانی په خپل کتاب المعجم الاوسط کې ذکر کړی او امام بیهقی په السنن الكبير کې. فرض مز په سورلی باندې د زناورو د پاسه کې انسان ناس وی یا موجوده چې کوم سورلی وینو دا بغیر د عذر جایز نه دی او که عذر وی لکه بارانی یا خوف وی انسان د دشمن نه یریږي د درنده نه یریږي نو بیا جایز دی. فمسند احمد کی حدیث دی علی بن مرہ الثقفی رضی اللہ عنہ راغلے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو تنگلار روان په سفر کې په سورلی باندې ناستو. والسماء من فوقهم برن په باران وریدو والبلۃ من اسفل منهم د لاندې نه لوندواله او چیکړې او خټې وي نو د مز وخراغه نو مؤذن له حکم کو اذان کو بیا اقامت کو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل راحله او سورلی باندې روان دي شو. فصلى يومي ايماءا نو جمع ورقول صحابه اکرامو لپا اشاره باندی مسکولو يجعل السجود اخفض من الرکوع سجده به در رکونا سجدی ده پار به سرخ کتکولو در رکونا سیوا ويجعل سجوده اخفض من رکوعه او سجده به در رکونا کتکولا. نو دغه حدیث کې دا راغلی چې د عذر د وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم په سورلۍ باندې صحابه کرامو له جمع ورکړي، خو اسناد دغه حدیث ضعیف دی. د دې په سند کې عمرو ابن عثمان راغلی، عمر او د پلار عثمان دواړه مجهول دي. امام ترمذی رحمت الله علیه دغه حدیث ذکر کړ، بیا وی والعمل علی هذا عند اهل العلم، د اهل علم په دې باندې عمل د حدیث اگر چې ضعیف دی خو کچرته عذر وی نو د عذر د وجنه بیا فریضم پس ورلی باندې ادا کول جایز دی. ابن العربی رحمت الله علیه په عارضه الاحوزی کې وی چې د ترمذی شرح ده، وی حدیث د یعلا ابن مرره الثقفی رضی الله عنه ضعیف السند صحیح المعنى، د سند په اعتبار سره ضعیف دی خو معنا یې صحیح ده. باب متى یتم المسافر، باب د په بیان د دې کې چې مسافر بکله اتمام کوي. نو جواب دا دی چې مسافر کله سفر پوره کی نو دی بیا اتمام کوي. اتمام د سفر په دوو خبرو سر راځي، یو خدا چې خپل وطن لرا واپس شي نو د سفر پوره کو نو دی به مس پوره کوي. دا خو اتفاقی خبره ده، په دې کې اختلاف نشته. او دویم اتمام د سفر په دې باندې راځي چې په یو مقام کې د اقامت او د پاتې کېدو نیت او اراده وکي. نو په یو ځای کې چې د اقامت او د پاتې کېدو نیت وکي نو د مقیم وګرځېدو د به اتمام کوي. خو په دې کې بیا د اهل علم اختلاف دی چې د دې اقامت څومره مده ده، چې څومره ورځې دی د پاتې کېدو نیت په یو ځای کې وکي نو د به مقیم حسابېږي، د به بیا اتمام کوي او د سفر احکام به په د باندې نه لاګو کیږي. نو د علماء احناف په نیز باندې مده د اقامت د 15 ورځې ده. په دې باب کې به بعض احادیث وکراشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتح مکه په مخ باندې 15 ورځې تیرې کړې وي، قصر به کولو اتمام به نه کولو. بیا به د احادیث په زمن کې دا وضاحت راشي چې د 15 ورځو دا کم ذکر په احادیثو کې راغلي، نو دغه روایت شاذ دي، محفوظ نه دي. جمهور اهل علم امام مالک، امام شافعی او یو روایت د امام احمد رحمه الله نه داده، دا اهل علم وای چې کله د سلور ورځو نیتو کې چې په یو ځای کې به سلور ورځې پاتې کیږم نو دې بیا اتمام کوي. دلیل کې دا پیش کړی چې نبی صلی الله علیه وسلم کله مکی مقدمه ده د نشوي او د حج په موقع باندې، نو یوم الاحد باندې نبی صلی الله علیه وسلم مکی لدن نشو د اتوار پر ورځ باندې، او بیا چې د مکی نه راوتو نسک او احکام د حج شروع کیدل، نو دا د خمیس ورځ و د زیارت، نو سلور ورځې نبی صلی الله علیه وسلم په مکه کې تیر کړي وي، قصر به کولو. یوم الاحد، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء او يوم الاربعاء، دا سلور رزي دا اتوار پير منگل چارشنبه دا نبي صلى الله عليه وسلم په مکه کیو، او بیا د مکه نه وروته منا طرف لا، نو دا سلور رزي غي قصر کولو. نو د دینه اخذ کړه دي چې څوک د سلور رزونیت په یوځی کیو کې دی به قصر کوي، کده سلور نه کم نیت وینو قصر بکي، د سلور یا د سلور نه سیوای او کو نو بیا به اتمام کوي. او بلد عثمان رضی الله عنه نه مروی او را نقل دی چې من ازمع مقام اربع فليتم، چا چې د سلور ورځو نیت وکړو دی بیا اتمام کوي. بعض اهل علم د مسافر نازل او د مسافر متردد په منځ کې فرق کړی دی. یو مسافر نازل دی چې سفر وکړو او په یو ځای کې دی راکوشو قصد اقامت او د پاتې کېدو وکړو، او بل مسافر متردد چې په دې شک کې وي چې نن د دې ځای نه سفر کوم او سبا سفر کوم، نن کوم سبا کوم، په دې نن او سبا کې په دې باندې بلا زمانه او وخت تیر شي. نو د متردد باره کې د اهل علم اجماع ده چې دی به همیشه د پاره سفرانه مسکی قصر بکی تر کومه چې د عزم او اراده نی کړي. امام ترمذی رحمت الله علیه په خپل جامع کې وای اجمع اهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. اجماع اهل علم د پدی خبره باندې چې مسافر به قصر کوي تر کمی چې د اقامت نیت او قصد نی کړي. اگر که په د باندې کالونه راغل ډیر کالونه په تیر شول خدای وي نن زم د دې زین او سبا زم نیت او اراده نه کړي نو دې به قصر کوي. او هر چې مسافر نازل دي نو پاغه کې دغه اختلاف دي چې د علماي احناف په نيز باندې چې کله د 15 ورځو نیتو کې نو دې مقیم حسابيږي. جمهور اهل علم وایي چې د 10 ورځو نیتو کې. د امام احمد رحمت الله علیه نه یو روایت دام نه چې کله د 20 ورځو نیتو کې نو دې بیا اتمام کوي او کده یو شرط نه کم وی نو بیا به قصر کوي. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وی مکه مکرمه کې نل سره تیر کړی وی د فتح په موقع باندې او قصر به کولو نو دروازه ور سره غد دخول او د خروج حساب کړی چې نل سره نبی صلی الله علیه وسلم تیر کړی وی. یو پدې کې یوم الدخول و نشل شو یو یوم الخروج او په کوم ورځ باندې چراوتونه یو شرط شو. په دې مسله کې نورم د اهل علم او د ائمه ډېر اقوال دي چې ابن العربي رحمت الله عليه په عارضة الاحوزي کې ديار لس اقوال ذکر کړی دي او علامه عيني رحمت الله عليه دغه اقوال دومره مفصل ذکر کړی چې دوی شتله رسول دي. خدا په دې مسله کې دغه اقوال او ملخص او حاصل دي چې بعض اهل علم د 15 بعض د 10 او بازی د یوه وشتو قائل دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په دې مسله کې وای چې په تحدید الاقامه کې معتبر دا عرف دی. عرف له اعتبار د چې په عرف کې کوم له اقامت ویل شي نو بیا بسړی مقیم حسابيږي او که په عرف کې ورله مسافر ویل شي نو مسافر به حسابيږي. د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه نه مخکې دا مذهب د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دی چه هغه د تهدید الاقامه قائل نو. دغه مذهب د اهل الظواهرم د ابن حزم رحمت الله علیه ذکر کړي. اصل کې سبب د اختلاف دا دی. ابن رشد رحمت الله علیه په بدایت المجتهد کې وی چې د اهل علم دومره لوی اختلاف په دې مسله کې اول راغله. دا ذکر راغله چې انه امر مسکوت عنه فی الشرع. دا یو امر مسکوت عنه د شریعت کې. شریعت کې دا نه دی راغلی چې تهدید د اقامت باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو نص او حدیث ثابت وي چې دومره رزي سوک تیرای نو دی به مقیم وي او کده دینه کمی تیرای نو دی به مسافر وي. نو د دې وجنه د احادیث په فهم کې دا غي په عموم کې د علماو مختلف آرا راغلی دي. د دې وجنه اهل علم چې دا کوم اختلاف کړي فقها هر یو استدلال کوي د خپل مذهب او د قول لپاره د هغه احوالونه چې کوم احوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه را نقل دي. چې په فلاني ځای کې دومره ورځې تیرې کړي وي قصر به کولو، په فلاني سفر کې دومره ورځې تیرې کړي وي قصر به کولو. نو دغه احوال را نقل کړي او د دین استدلال کړي د خپل مذاهب او د لپاره. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په مجموع الفتاوا کې وی اتلسم جلد کې وهي هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء. فهذه مسألة أهل علم فمنسك اختلاف ده. منهم من يوجب الإتمام ومنهم من يوجب القصر. بعض إتمام واجبي أو بعض قصر واجبي. والصحيح أن كلاهما سائغ، فمن قصر لا ينكر عليه ومن أتم لا ينكر عليه. سي خبر دادا چدا دوار خبر جائز دي چا که قصر کو نو پاغه باندې بم انکار نشی کوله او کچا اتمام کو پاغه بم انکار نشی کوله. په دې مسله کې توسع دا احتمال او تحمل د اختلاف پکښتا. ځکه نس قطعی په مسله کې نه دراغله بلکې د عام احوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه استدلال ده. دا د دې باب د مسائلو بیان او وضاحت. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حا وحدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن علي وهذا لفظه قال أخبرنا علي بن زيد عن أبي نظرة عن عمران بن حسين قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح. عمران بن حسين ويجز ما غزا او جهاد کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او حاضر شوم فتح مکیلا فاقام بمکه 18 ليله مکه کې نبی صلی الله علیه وسلم اتلش پی تیرې کړې وی لا یصلی الا رکعتین مزبن کولو مگر دو رکعتا مطلب دا قصر به کولو سفرانه مزبو ويقول او بیا به فرمایل یا اهل البلد صلوا اربعا فانا قوم سفر اے خاری والو چې څوک د دې مکه مکرمه اوسیدون کړي تاسو پوره موس کوي سلور رکعتا مونږ دا قصر د دې وجنو کو چې مونږ یو قوم یو مسافر. جمهور اهل علم دا حدیث حمل کړه د پدی باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قصر کولو اتلس رضی یا رستو روایاتو کې براشي نلس رضی یا رستو کې براشي پنځلس رضی نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عزم او اراده لا نه وکړي چې مکه مکرمه کې پاتې کیږم. متن د دې حدیث صحیح لی غیر هی ده او دا اسناد د مصنف رحمت الله علیه دا ضعیف ده د علی ابن زید ابن جدعان د وجنا چې محدثین د ضعیف وایي. خود دی حدیث د پار رستو حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما شاهد ده نو دا غی د وجنه متن د حدیث لا تقویت ملاویږي د سهیل غیره په مرتبه کې ده. قال حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن ابي شيبه المعنى واحد د دوالو د حدیث معنا یو ده. قال حدثنا حفص عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام 17 بمكة يقصر الصلاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ولا سرزتيري كريوي يقصر الصلاة چي قصر بيكول دموز دسلور بزيبان دي بدوركاته. اسناد دي حديث سيد رجال ثقات دي امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې دا حدیث راوړل دي. خو په دې لفظ سره چې اقامه 19 یوما د دې ولس په ځای باندې 19 ورځې ذکر کړي. اهل علم د دې روایت په منځ کې دا تطبیق او جمع کړي امام بهقی رحمت الله علیه چې کوم راویان 19 ورځې ذکر کړي دي نو معتمد او معتبر دغه روایت ته او کوم رواتو چې ولس ورځې ذکر کړي نو اغید دا داخلي دو او دراوتو دا دوه ورځې نه دی حساب کړی چې په کوم مرز باندې نبی صلی الله علیه وسلم مکی لدن نو اغه نه دی حساب کړی او په کوم مرز چې راوتو دغه چې ور سره حساب کینو نو لس ورځې شوي. قال ابن عباس راوی د دې حدیث عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی ومن اقام 17 قصر ومن اقام اكثر اتم څوک چې د ولس ورځو د پاتې کېدو نیتو کی نو دیبا قصر کوي او کچا د دینه د سیوانیت او اراده او کنو بیا بده اتمام کوي مزب پوره کوي. دا مذهب د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د په مدته الاقامه کې چې د ولس ورځو نیت وي یاد دینه کم نو دا مسافر حسابيږي او کده ولس نو سیوانیت او اراده وي نو د بیا مقیم نه. قال ابو داود قال عباد بن منصور عن اكرمه عن ابن عباس قال اقام 19. امام ابو داود رحمت الله علیه وی چې عباد ابن منصور د عکرمنا اغد عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دارا نقل کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم په مکه کې 19 ورځې تیرې کړې وي لکه څنګه چې لفظ د امام بخاری د حدیث دی غم 19 ورځې ذکر کړي او تطبیق تاسو واورېدو چې اصل کې 19 ورځې وي خو کوم روایتو کې چې ولس راغلي دي نو یوم الدخول والخروج پکې نه دی حساب شوی. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 15. نبي صلى الله عليه وسلم ده فتح بكال باندي مكة مكرمة كي پنځلس ورځې تیرې کړې وي يقصر الصلاة چې قصر بيكولو. قال أبو داود روى هذا الحديث عبدة بن سليمان وأحمد بن خالد الوهبي وسلمة بن الفضل عن ابن إسحاق لم يذكروا فيه ابن عباس. إمام أبو داود رحمة الله عليه غرس بدي عبارة سرداده چې د دې حدیث په وصل او په ارسال کې اختلاف دی. محمد ابن سلمہ چې د خپل استاد ابن اسحاق نه دا روایت نقل کړي، نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما پکې ذکر کړي، حدیث موصول ذکر کړي چې دا حدیث موصول دی. او د ابن اسحاق چې کوم شاگردان دي، عبد ابن سليمان، دارنګي احمد ابن خالد الوهبي، دریم سلمہ ابن الفضل، نو دا دری راویان چې دا حدیث ذکر کوي، نو دی پکې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه ذکر کوي، نو روایت مرسل او منقطع ده. ثواب او راجهم په دې حدیث کې دا ده چې دا حدیث دی مرسل شي. اصل حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا په بخاری کې راغلی، په سند د عاصم او د حسین سره، اغید عکرمنه نقل کوي، اغه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه پاغي کې دا راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم اقام 19 یوما نلس رزه تیرې کړې په مکه مکرمه کې. د دیو جنا د پنځل سودا ذکر چې په دې روایت کې راغلی، حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په تلخیص الخبیر کې وای چې دا ذکر د 15 یوم دا شاذ ده، محفوظ نه ده. او بل په دې حدیث کې کوم چې د محمد ابن اسحاق په سند سره راغلی، په دې کې قول راجح دا ده چې دا مرسل ده او موصول نه ده. قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرني ابي قال حدثنا شريك عن ابن الاصبهاني عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقام بمكة 17 يصلي ركعتين. عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم په مکه کې ولس رضی تیری کړی وي، دوه رکعات به کول، قصر به کولو. اصل حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما سید لکه مخکې ذکر شول، په بخاری کې راغله، خدا اسناد د مصنف رحمت الله علیه چې دلته ذکر کړی دا ضعیف دی، ځکه شریک ابن عبد الله النخعی القاضی بار بار مخکې ذکر شول چې دی ضعیف او سیء الحفظ دی، نو د دې وجنه دا حدیث ضعیف دی. او د ابن الاصبهانی په دې سند کې مراد عبد الرحمن ابن عبد الله ابن الاصبهانی الكوفي الجهني دی، د ثقو نسبت ابن الاصبهانی د دې وجنه کیږي چې د تجارت کول په اصبهان کې. او مخکې ذکر شول چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په روایت کې نلس رضی راغلی وي. قال حدثنا موسى بن اسماعيل ومسلم بن ابراهيم المعنى تدوال الحديث معنى يودا الفاظك اختلاف نه. قال حدثنا وهيب قال حدثني يحيى بن ابي اسحاق عن انس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه، من رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا بمدينين روتي ومكي مكرمه لتلو، فكان يصلي ركعتين، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم چه دورکات مز به کولو، قصر به کولو، حتى رجعنا الى المدينه، تردي چه مونږ را واپس شو مدینه الى، تر واپسای پوری دغه قصر. فقلنا هل اقمتم بها شيئا، وی مونږ تپوسو کو د دې صحابینا د انس ابن مالک رضی الله عنه نه چې آیا تاسو وخت تیر کړو په دې مکه کې څه شې رزم تیر کړی وي. قال اقمنا 10، انس رضی الله عنه وی چې مونږ هغه ځکه لس رز تیر کړی وي، د لس رزو اقامتو. اسناد دې حدیث صحیح دی، دا روایت دې د متفق علی بخاری او مسلم کې راغله. امام احمد رحمت الله علیه وی ليس لحدیث انس وجه إلا أنه حسب أيام إقامته صلى الله عليه وسلم في حجته منذ دخل مكة إلى أن خرج منها لا وجه له إلا هذا. وإذا أنس رضي الله عنه دي حديث مقصد داده چې نبی صلى الله عليه وسلم کله حج لتلو نو لس رزي تیری کړی وي، دا ټول رزي په مکه کې او کم چې د مکی سره خوا کې مشاعر دي، منا، مزدلفه او عرفات. امام نووی رحمت الله علیه د مسلم په شرح المنهاج کې وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذی الحجې د میاشتې په سلورم تاریخ باندې مکی مکرمه لدن شوو، نو بیا د سلورم ورځې په مکه کې تیر کا، پنځم ورځ دارنګ شپږم او اووم، نو سلور ورځې په مکه مکرمه کې شوې، بیا په اتم تاریخ د ذی الحجې چې دی له یو مترویه وای رسول الله صلی الله علیه وسلم مناله وته بیا په نه مرز باندې د عرفه پرز باندې عرفات لوته فلسه مرز باندې بیا مناله را واپس شو د لسمې د شپې په مزدلفه کې وکړه او د ورځې بیا منا را واپس شو جمرات یې وشتل بیا په منا کې نو په دې منا کې لسمه چې د اختر ورځ وي دا رنګ یو لسمه ورځ دو لسمه ورځ دا تیر کل او بیا په دیار لسمه ورځ د ذل حجې باندې مکې مکرمې لروته نو کله چې طواف وداع وکړو دا غي نه پس بیا مدینه منورې لرا روان شو په سوار لسمه ورځ د ذل حجې باندې نو مکه مکرمه کې دارنګې د مکی سرګیر چاپیرا چې منا عرفات او مزدلفه په دې کې ټول رضی رسول الله صلی الله علیه وسلم لس رضی تیری کړی نو ځکه انس رضی الله عنه وی اقمنا عشرا مونږ په مکه مکرمه کې او کم چې د دې نواحي او پاغي کې لس رضی تیری کړی وی قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وابن المثنى وهذا لفظ ابن المثنى قال حدثنا ابو اسامه قال ابن المثنى قال اخبرني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب عن ابيه عن جده ان علي رضي الله عنه كان اذا سافر علي رضي الله عنه تبكل سفر كله سار بعد ما تغرب الشمس حتى تكاد ان تظلم علی رضی اللہ عنہ چې بکله سفر کولو نو روان بشو پس د نور ډوبې دونه تر دې چې نږدې به ودا چې تیار دي شي یعنی په تیار تیار کې به سفر شروع کولو ثم ينزل بیا به د سفر لګ نه راکوشو فیصلی المغرب نو د ماخام مز به وک ثم يدعو بعشائه فيتعشى بیا به خپل د ماسختن او د ماخام غت عام روغختو نو پاغي باندې به د ماسختن خوراک وکو ثم يصلي العشاء بیا به خوراک نه رستو د ماسختن مزوکو ثم يرتحلو بیا به سفر شروع کو سفر به کولو ويقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بیا به فرمایل چې رسول الله صلى الله عليه وسلم ممداس کول یعنی جمع بین الصلاتین به پدی طریقه باندې کولا چې د ماخام مز به وکو بیا به دا غین رستو عشا وکا چې کله به د ماسختن غخورا کو شو نو بیا به رستو مز د ماسختن وکو اسناد د حدیث د تحسین احتمال لري ځکه عبد الله ابن محمد چې کم پدی کراغي عبد الله ابن محمد ابن عمر ابن علي ابن ابي طالب پدې کې جهالت ته اهل علم ذکر کړي چې مجهول نه ابن حبان په خپل کتاب الثقات کې راوړل دي مخکې دا ذکر شول چې ابن حبان په خپل کتاب کې یو راوي ذکر کړي الثقات کې او هغه د مجهول په مرتبه کې وي داغه نه یو ثقت وو روایت کړوي او د دې روایت کې نکارت ني نو د محققین او اهل علم فنیز باندې د حدیث په مرتبه د حسن کی وی قال عثمان عن عبد الله ابن محمد ابن عمر ابن علي دا مصنف رحمت الله عليه اوس فرق ذکر کوي د ابن المثنى او د عثمان ابن ابي شيبه په هغه الفاظ د ادا کی چې ابن المثنى د دې حدیث سند پسیغه د اخبار سره را نقل کړل دي چې مخکې سند کې ذکر شو قال ابن المثنى قال اخبرني عبد الله او هر چې عثمان ابن ابي شيبه ده نو هغه په لفظ د قال سره را نقل کړل دي قال عثمان عن عبد الله ابن په لفظ د عن سره را نقل کړل قال عثمان عن عبد الله ابن محمد ابن عمر ابن علي نو یو پسې غیر اخبار سره نقل کړه مصنف غیله اشاره او قبل پسې غیر عن سره ذکر کړه نو دی لیم اشاره او کا سمعت ابا داوود د دې جملې قائل چې دا د امام ابو داوود رحمت الله علیه شاګرد دی کم چراوی د سنن د ابو علی اللؤلؤی په ابتدا کې مونږ د ابو داوود اغروات ذکر کړیو چې چې کوم د خپل استاد امام ابو داود نه دا سنن نقل کوي، نو یو پاغه کې ابو علي اللؤلؤي دی وی سمعت ابا داود ما د خپل استاد ناوریدلی یقول چې ویلي وروا اسامه بن زيد عن حفص بن عبيد الله چې اسامه بن زيد دا حدیث روایت کړل د حفص بن عبيد الله نه يعني ابن انس بن مالك ان انس كان يجمع بينهما انس رضي الله عنه بدا دواړه منځونه جمع کول ما خام او ماسخوتن حين يغيب الشفق کله چې شفق غائب شو او مخکې ذکر شي شفق نه مراد یا شفق احمر دی عند الجمهور یا شفق ابيض ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك او دا به وی چې نبی صلی الله علیه و سلم بدا سکول چې د ماخام او د ماسختن په منځ کې به جمع حقیقی کولا چې کله به شفق غائب شو و روایت الزهری عن انس عن النبي صلی الله علیه و سلم مثله دا رنګ د امام زهری روایت هم د انس ابن مالک نه چې غد نبی صلی الله علیه و سلم نه نقل کړي د دې په شان ده د مصنف رحمت الله علیه مقصود او غرض په دې عبارت سره دا بیان دی چې د انس رضی الله عنه دو روایتونه ذکر کړل یو روایت د حفص ابن عبید الله ابن انس ابن مالک او دویم روایت د زهری عن انس ابن مالک چې نبی صلی الله علیه وسلم بجمع بین الصلاتین کولا نو دا به حقیقی و د غیبوبۃ الشفق نه پس به دواړه منځونه جمع کول نو دی انس رضی الله عنه د دوو روایتونو له مصنف رحمت الله علیه ترجیح ورکي په روایت د علی ابن ابي طالب رضی الله عنه باندې چې هغه به دا جمع بین الصلاتین کول نو یو قسمه دا به سوري و د ماخام موز به په اخر وخت کې وکړو بیا به د ماسختن خوراک راوغوختو هغه به وکړو دا غي نرستو به د ماسختن موز وکړو نو دا جمع به صورتن و حقیقتن بنوا مصنف رحمت الله علیه جمع حقیقی طرح له رجحان د نو زکه د انس رضی الله عنه روایتونو له ترجیح ورکا د دې حدیث بارکه بهتره او مناسب دا و چ مصنف رحمت الله علیه دا په مخکې باب کې ذکر کړی و باب الجمع بین الصلاتین کې په دې ځای کې ظاهرا مناسبت د دې سره نخکاری چې باب متى يتم المسافر باب اذا اقام بارض العدو يقصر باب د په بیان د دې کې کده دشمن په ځمکه کې څوک پاتې کیږي په دار الحرب کې نو بیا بم دې قصر کوي حاصل او مقصد دا ده چې الاقامه فی ارض العدو وان كانت طویله لا يخرجه عن كونه مسافرا کله دشمن پزمکه کې یو انسان ډیر وخت او ډیر زمانم تیر کی د اقامت نیت هم کړوي نو دې بیا هم د سفر دا معنا نه نوزي بلکې مسافر حسابيږي ځکه د دشمن اغزمکه دا غي اغخار دا د اقامت او د وخت رول او غزي نه دی هر ټیم کې دا ممکن ده چې د غزي نه روزي نو دی یو قسمه په د غزي کې متردد مسافر دی چې نن ته روزي سبا ته روزي نو کډیر وخت او ډیر وخت تیر کو دی لس اعتبار نشتا ځکه دا دار الحرب دی او دا د مسلمانانو د قرار زینوي قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك كي شل غزي تيري كدي ويقصر الصلاه او قصر بيقول رباعي مزبد وركاته قال ابو داود غير معمر لا يسنده امام ابو داود رحمه الله عليه وي د معمر نه علاوه چ نور راویان دي دا حدیث مسند او موصول نه ذکر کوي د دې حدیث د اسناد رجال ثقات دي خود دې په وصل او ارسال کې اختلاف ده مصنف رحمه الله عليه اشاره دې لکړې ده چې دا موصولن صرف معمر ابن راشد د یحیی ابن ابي كثير نه ذکر کړه د دې په وصل باندې معمر متفرد شوه دی او د دې نه علاوه نور راویان چې دی اغه دا حدیث مسند نه ذکر کوي، موصول نه ذکر کوي، بلکې مرسل ذکر کوي. علی ابن المبارک ادارنګ داغه نه علاوه نور راویان د حدیث مرسل ذکر کوي. صواب او راجح خبرم په دې حدیث کې دا چې دا مرسل دی، امام دارقطنی امام بخاری دی له ترجیح ورکړي چې حدیث دی مرسل شي، ځکه حدیث د معمر چې کله دی د بصریانو نه نقل کوي نو اهل علم او محدثین ذکر کړي چې په دې کې اغالیت او خطایا ناراضي. بهرحال حدیث که مرسل شي که موصول شي نو اجماع د اهل علم دا لکه مخکې مونږ ذکر کا د امام ترمذی رحمت الله علیه په حواله باندې چې مسافر متردد دی به قصر کوي اگر کډیر کلونه تیر کی. امام ترمذی وی اجمع اهل العلم على ان المسافر يقصر ما لم يجمع اقامه وان اتى عليه سنون. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.